зателефонувати Ганні Іванівні, попередити, що до Макса завітає гостя. Він роздягне її, усадовить у кремове крісло зі слідами шоколадних крихт і спершу роздивиться, ніби художник розглядає свою модель. Чи збоченець? Потім прожене її з того крісла і сяде в нього сам. Голий, збуджений і холодний. Поманить її до себе. Вона заплигне зверху, заплющить очі – точно. А він – ні. Підганятиме її рухи, роздивлятиметься кожний сантиметр її тіла. Від задертого догори підборіддя до чорного трикутника вологого волосся поміж розсунутих ніг. Картинка насичувалася новими деталями. І посеред них Макс почув обережний стукіт у двері. Відволікся від голої репортерки, обернувся. Хто? У відчинених дверях його спальні стояла Дора. Усміхалася. Дора! Макс аж обхопив пальцями лоба. Вдома Дора! Заходив кабінетом. Тому фонд надалі планує більше уваги приділяти програмам, які б не просто задовольняли фізичні потреби людини у їжі, одязі. Зупинився навпроти репортерки. Замовк. «Як вас звати?» – запитав несподівано. Репортерка напружилася. «Оля?» Макс мовчав. Репортерка з переляку вимкнула диктофон, пробелькотіла заготовлену, вивчену на зубок фразу. «Я теж цікавлюся соціальними проблемами. У мене вдома...» «Ні», – холодно відрізав шляхетний дюк, уявляючи облізлі стіни чужої халупи з дірками у стінах, крізь які жирні, недобрі старі діди підглядають і мастурбують. Відкриті карти світили кожна своїми козирями. Олюня видихнула і потяглася до комірчика блузи. «Ні», – ще більш холодно повторив Макс. Подумки вразився. «Це я?» Гра захоплювала. І з холодним азартом дивився на дівчину. «Ну, а далі що?» Олюня відклала диктофон і стала перед Максом навколішки. Потяглася рукою до ширинки його штанів. «Ні!» – відсахнувся, заходив кабінетом. «Ще один її рух, і він перехоче виламуватися. Сам скине брюки. А треба не так. Треба...» Рішення, як сніг на голову. Усміхнувся лагідно, пішов до дівчини, обхопив долонями її плечі, допоміг підвестися. «Залиште мені ваш мобільний, Оленько. Зателефоную сьогодні увечері. Тільки ж не перевдягайтеся, домовилися?» Щаслива репортерка вилетіла з кабінету. Макс усівся у крісло, поклав ноги на білий стіл, набрав домашню секретарку. «Ганна Іванівна, винайміть на тиждень пристойні апартаменти у центрі», – сказав у слухавку. «Не в готелі. Квартиру. Ну, з тих, що можна орендувати подобово. Там мають бути спальня, кабінет, вітальня і їдальня. І, безперечно, стильна ванна кімната. Хай при вас усе там приберуть і продезінфікують. І заберуть постільну білизну. Купіть нову і застеліть. У холодильнику мають бути продукти для легкої вечері. Шампанське, біле сухе вино і щось із десертів. На ваш смак». «Зрозуміла», – безпристрасно відповіла секретарка. На чиє ім'я оформлювати оренду?» Макс насупився. «Можете на своє, поспіхом». Помовчав. «Так і зробіть, я віддячу. Ключі мають бути в мене о 18:00. «Боюся, не встигну. Доведеться з'їздити додому по паспорт». «Далеко?» «На Троєщину». «Добре, чекаю на вас о 19:00 в офісі». Макс уже хотів було покласти слухавку та запитав навздогін. «А Дора вдома?» «Тільки-но повернулася. У фонді Юлії Скачко допомагала. Потім містом гуляла». «Навіщо? Вчиться? Чого? Не боятися ходити сама?» «Розумно». Макс відрубав зв'язок, знизав плечима, пробурмотів із прикрістю. «Но! І чому в моїй квартирі повинна жити Дора, якщо вона й досі не моя?» Дора складала до скарбнички пам'яті тільки ті дні, коли її очі бачили Данка. Інші минали анонімні, безликі, без числа, роду племені, місяця. Коли вдруге вирвалася до фонтану в Маріїнському, дістала смартфон, що в ньому вже написала заздалегідь. «Не можу розмовляти з тобою мовою жестів», і віддала Данкові. Дивилася на нього. Чорні очі, наче в калюжі, втопилися. «Зрозумій». Він прочитав, розгубився. «Чому?» – спитав спантеличено. «Бо я...» Долонькою від губ до серця, тими рухами, безпорадно. «Ну як же він не розуміє? Дора не хоче із ним бути німою і глухою. І утекти від Данка не може. Така от біда». Данко сідає на край фонтану, дивиться на Дору. «А ми щось вигадаємо», – запевняє оптимістично. «Добре?» «Добре», – киває, сідає поряд. Данко обіймає її, і вони так сидять, геть несумні, схвильовані і замріяні. І тільки Данко все скошує на Дору очі, приголомшено розглядає прозору шкіру, чорні вії, пухкі вуста, прямі, мов намальовані, брови. Данкові мало знати, що в нього є Дора. Данкові повсякчас треба дивитися на неї, і він нічого не може із цим вдіяти. Отямлюються, коли джинси примерзають до лавки біля фонтану. Данко підхоплюється першим. Тягне Дору до кав'ярні біля Арсенальної, де в самому куті, коли б не знайшли, один і той самий столик завжди порожній. Ніби тільки для них. Гарячий чай тим гарний, що гріє чашки. Вони обхоплюють їх змерзлими долонями, усміхаються однаково, бо думають про одне й те саме. «Ну чому ми сиділи на морозі, поки не померзли? Ми ж могли прийти сюди раніше і не трусилися б зараз, як зюзі». «Хто зна?» – знизують плечима одночасно. «Ти думала про фонтан?» – питає Данко. «Так», – киває Дора і сміється. «Ми дурні?» «Так». «Завтра ні за що?» «Так». Данкова рука торкається Дориної долоні, і все зникає. Чай прохолов, офіціанти супляться, а вони все сидять і дивляться одне на одного, аж поки у дореній кишені не починає репетувати мобільний. «Час додому, пані Дора». Дора похапцем підхоплюється, знизує плечима, а Данко ще сидить. Дивиться на неї, і коли вона торкається його щоки, «Підемо?» – шепоче. «Я не хочу без тебе». Дора чує. Сідає, притиснувши до грудей теребовлянську торбу, безпорадно опускає голову, киває. «Я теж». Одного разу чай ще не охолов, офіціанти ще не психували. Коли до кав'ярні зайшли двійко хлопців, уздріли Данка, загеготали. «Дане, чувак, де ти пропадаєш?» «О, кінь, Гарик, привіт!» – розгубився Данко. «Привіт, чувак!» – сказав Гарик, присів біля Данка. Кінь підсів до Дори. «Привіт!» – дивився на неї зацікавлено. «Як тебе звати?» Дора прилипла до стільця, безпорадно зиркнула на Данка і опустила голову, аби не чути. Данко насупився. «Це Дора», – сказав приятелям. «Доро, а чого ти така сумна? Він тебе ображає?» Кінь, певно, був ще тим мачо. Нахилився до Дори, постукав пальцем по плечу. «Альо, гараж!» «Кінь, іди в жопу!» Данко ухопив хлопа за руку, смикнув до себе. «Якого лізеш?» «Та спокійно, Дане, я просто хочу привітатися з твоєю подружкою», – щиро здивувався кінь. «Не треба». «Чому?» «Гарик, ну скажи йому». Гарик зиркнув на насупленого Данка, на обуреного коня, на тремтячу в куті Дору. «Погнали, кінь, ми заважаємо». «Сидіть, ми вже йдемо», – Данко встав. Простягнув Дорі руку. «Доро, ходімо». Дора підвелася, та аби вона змогла вийти, кінь мав встати і пропустити її. А кінь сидів і дивився на Данка зухвало. Гарик сіпнув коня. «Кінчай дурити». «А не хочу», – уїдливо усміхнувся кінь. Підняв очі, увіп'явся в Дору. «А попросити?» Дора закусила губку, полізла до торби. «Кінь, встань!» – тихо й люто попросив Данко. Кінь було вже випростав руку, аби пояснити Данкові, як він недобре поводиться із друзями. Та тієї самої миті Дора дістала з торби електрошокер, зиркнула на Данка відчайдушно, прости, штрикнула шокером – у голу долоню коня. Натисла кнопку, хлопець зойкнув і впав на підлогу. Дора похапцем переступила тушку, заспішила до виходу. Озирнулася до Данка і не втрималася. «Я побігла, запізнююся, прости!» – залітали руки. «До дверей!» У Гарика відвалилася щелепа. «Дане, вона німа?» «І що?» – визвірився Данко, штовхнув коня. «Козел!» Побіг за Дорою вслід. Наздогнав аж біля стадіону «Динамо». Забіг наперед, ішов перед Дорою задки, заглядав у мокрі очі, говорив гаряче. ти помиляєшся, Доро, не бійся, говори, говори своїми руками. Мені подобається». «Не ховайся! Не треба! Хай усі знають!» Зупинився. Дора зробила ще крок, наштовхнулася на Данка. Завмерла. Він обійняв її, притулив до себе, витер сльози. І так завмерли. Стояли, тремтіли, хоч старенький Дорин мобільник тричі істерично сигналив. «Макс їде! Макс вдома! Та де ти, Доро?» Макса закрутило. Справ до біса. Задумав не одну конторку заснувати, дві, щоб зручніше через офшор гроші віджовувати. Паралельно шукав гідний герцогської корони бізнес, аби утерти пихатому татові ніс. Про фонд не забував. Носився зранку до ночі. Переговори, ділові зустрічі. І від тої нескінченної метушні душа заспокоїлася. Наче шлях став ясним і цілі зрозумілими. То нічого, що від дурної голови ногам горе, аби душі спокій. І Олюня допомагала. Хронічний секс втішав не тільки тіло і думки. Пофарбована в русяве репортерка виправдала Максові сподівання. І хоч теж віднімала чимало часу, віддавала себе так вигадливо й палко, ніби перед кожною зустріччю штудіювала Камасутру і сайти про рідкісні інтимні пестощі. Згадав, як вперше увійшов до орендованої нірки, що її бездоганно підготувала сюдисуща Ганна Іванівна. Ну, просто суперсекретарка. Нервово очікував, поки під'їде Олюня. І хоч планував хоча б келихом шампанського заповнити прелюдію, щоб не виказувати справжньої спраги, так завівся. Репортерка ледь устигла спідничку задерти. «Нормально, все нормально», – виправдовував себе потім. Ніби збоку прискіпливо спостерігав за тим, куди занесло його життя. Усвідомлював – тільки бере. Геть нічого не пропонує навзаєм. І краплини душевних щедрот. «Зате чесно», – шепотів холодно. «Як завжди», – зізнавався собі подумки, згадуючи усе своє недовге благополучне життя. А 5 місяців злиднів на Костянтинівській не рахуються. Обривав спогади і лупився далі. «Нормально, все нормально», – крутив кермо, поспішаючи на чергову зустріч. Навіював собі. «То він ще спить». Навесні справжні справи почнуться. Як ворожці вірити. На власних рахунках з'являться гроші, і от тоді дюк. Автівка вивернула від Європейської площі до Грушевського. Застрягла у пробці біля Петровської алеї. Макс втупив погляд у салон величезного, як сарай, чорного позашляховика, що стояв праворуч. Симпатична, доглянута білявка, років 40, в окулярах, за кермом. Поряд поважний пан за 50. «Приємні люди», – відзначив байдуже. «Певно, колись так і я сидітиму поряд із своєю дружиною і дозволятиму їй управляти тільки автівкою, бо все інше вирішуватиму сам». Певно, для чоловіків у тому є втіха – присипляти жіночі амбіції легковажною згодою сидіти на місці пасажира. І я не встиг дофантазувати. Поважний пан у позашляховику раптом рвучко випростав руку, як лясне жінку по обличчю. Макс отетерів. Бачив, як зіщулилася жінка, як пан щось гнівно вигукнув і знову ударив супутницю. Жінку відкинуло до скла, притулилася до нього щокою, крізь коштовні розцяцьковані окуляри дивилася прямо на Макса. З носа на вуста стікала кров. «Та скотство ж! Скотство!» Макс учепився в кермо, дивився на скривджену жінку, трусився від гидливості. А в голові верекск. Та стрибай же, стрибай! Точно. Вискочив з автівки, черевики застрягли у брудній калюжі. А, паскудство! Смикнув ногою, як пес. Видихнув шумно, посунув до позашляховика. У скронях гуло. Скотство! Обійшов дебелу автівку до пасажирського сидіння. Стукнув у скло. Ану, вийди. Поважний пан у салоні тільки відмахнувся. Саме пересідав на місце водія. Макс роззирнувся. Білявка швидко перетинала забиту автівками дорогу. Вискочила на тротуар біля стадіону імені Лобановського. Притулилася до афішної тумби, носовичком затуляла ніс. «Пане!» Макс почувався десницею Божою, ніяк не менше. Стукав настирливо у скло. Раптом загули двигуни. «Рушаємо!» «Твій номер! Я запам'ятав твій номер! Тобі це з рук не зійде!» – вигукнув. Посунув до Мазераті, витягнув шию. «Де жертва? Може, допомога потрібна?» Білявка розчинилася. Замість неї посеред невеличкої площі перед стадіоном застигла парочка зворушливих юних закоханих. Він обіймав її так палко і гаряче, сніг під ногами танув. Вона притулилася до нього так віддано і трепетно. Квіти навкруги порозквітали. «І цілий світ – копійка», – прошепотів не без завидків. Знав, про що казав. Ускочив за кермо, зрушив, бо позаду вже і сигналили, і блимали фарами, і тільки коли автівка подерлася по Грушевського нагору, штричка у серце. «Дора! Так то ж Дора!» І той високий хлопець, що на балу укрив її своєю ковдрою. «Ай, сучка! Маленька, глухоніма, невдячна сучка!» Плани шкереберть. Відмінив зустріч, мчав додому. «Сучка! Блудлива, брехлива, зрадлива сучка!» У квартиру вскочив. Повз Ганну Іванівну. «Потім, потім!» До Дориної кімнати. «Сучка! Примітивна, пожадлива, розбещена сучка!» Повкидав які-не-які дурні речі до целофанового пакета, біля дверей поставив, на Ганну Іванівну зиркнув люто. «Дора де?» «Зателефонувати їй?» – напружено запитала секретарка. «Та ні, зачекаємо», – холодно. Усівся на кухні, мовчки втупився у стільницю і так сидів, аж поки не клацнув ключ у дверях. Підхопився до передпокою. «Ти звільнена! На все добре!» Пакет бідній у руки. До закляклої секретарки обернувся, гроші простягнув. «Ганно Іванівно, проведіть Дору до вокзалу. Купіть їй квиток і посадіть на потяг. Куди там їй треба?» Замовк, холодно глянув на жінок. «Дякую за співпрацю. Вас, Ганно Іванівно, чекаю завтра зранку, як завжди». І нема. Ганна Іванівна зблідла, зціпила вуста. От зараз упаде. Дора усміхнулася їй винувато. «Я не боюся», – прошепотіла ледь чутно і пішла до дверей. Секретарка ухопила пальто з вішака слідом. Макс чув, як за Ганною Іванівною і Дорою зачинилися двері. Сіпнувся до аптечки у ванній кімнаті, Де тут снодійне? Відпочити, виспатися, набратися сил і до справ. Бо у голові вже варилася баланда. Сучка, сучка. Проковтнув дві пігулки, упав на диван, врубав музику. А по цим балах, розмахував шаблею, та рука вже слабла. Нормально, усе нормально. Три слова? Я. Я і втретє я. Ой, мені ті китайські вітражі п'яте колесо. Моноліт. І думати, думати. Брак інформації. Той поважний пан. Я й не здогадуюся, які причини змусили його вибухнути. Може, та привітна жінка годиною раніше отруїла його матір? Переписала на себе його майно? А чи просто назвала огидним козлом? А я покалюжі. Якого біса? Думати, думати, думати, думати. Завтра. А тепер спати. Заприсягся б. Ще не спав. День за вікном погас, ніби вітром його вимило. А заразом усе прозоре і чисте, що тільки й було у світі, бо все навкруги потемнішало, стало важким і липким. Диван, що на ньому лежав Макс, заколихався посеред брудної неспокійної річки, нахилився і пішов під воду. А Макс лежав і не сіпався, ніби в тому й суть, щоби з комфортом під воду. Дивився нагору, рахував бульки повітря. Виривалися з рота, підіймалися і зникали. Поруч метушилися дрібні пуголовки та інші риб'ячі діти. Довгі водорості прибунтовували до дивана. Ніби втік би, а на пласкому, як стіл, великому камені сиділа Люба. Звісила з нього ноги, теліпала безтурботно і пустотливо. Не здивувався. Інше обмірковував. Як же він отут, без повітря, ще не помер? Диво. «Максе!» – гукнула Люба. «Міняємося?» «Чим?» – запитав, не встаючи з дивана. «Хатами. Я тобі камінь. Ти мені диван. Камінь не твій, рідчин, а диван тільки мій. А мені холодно на камені. Ну, можу посунутися», – запропонував. «Тут і на двох місця вистачить». Люба усміхнулася. «Добре, добре», – підхопилася з каменя, попливла до Макса. Тільки руді коси за нею зміями. Усілася на край дивана. На Макса із гнівом зиркнула. «То сунься!» «Зараз!» Засовувався. Бо все одно муляло. Чому ж він під водою не захлинається? Базікає собі вільно, наче й не потрібно йому повітря. «Гаєш! Гаєш час!» Люба насупилася, штовхнула Макса, так і покотився з дивана у річкову каламуть. Хотів було крикнути: «Та що ж ти знову?» Та в рот вода. Ковтонув раз, другий, у голові запаморочилося. Страх паралізував думки. Тільки руки-ноги на автоматі відчайдушно молотили. «Випливемо. Вишкребемося, виживемо». І в останню мить несподіваного жаху, перед тим, як остаточно захлинутися і втратити свідомість, Макс із переляком зрозумів, що намагається дістатися не до поверхні. до безпечного, м'якого, зручного і звичного дивана.